Rabbim bunu sevgili peygamberimize indirdiğinde, sevgili peygamberimiz de orada okuduğunda Mekkeli müşriklerin elebaşıları o çağın en kültürlü insanları. Bir tarafta şiirde zirvede olan insanlar. Hala şiirleri dünya insanını etkilemeye devam eden insanlar. Hatta bir makale, uzun bir makaleyi okumuştum. Örnekleriyle vermiş. Muallakay Seb'a, yani Milli Eğitim Bakanlığı veya Kültür Bakanlığı'nın bastığı 7 askı diye tercüme edilen şiirlerden Fransız yazarlarına kimler etkilenmiş, nasıl iktibas yapmış, İngiliz yazar nasıl etkilenmiş, Avrupa'nın diğer yazarları, Doğulu yazarlar nasıl etkilenmiş, yani dünya üzerindeki etkilerini araştırmış. Osmanlı'nın son döneminde basılmış bir kitapta, uzun bir makale bu. O insanlar karşısında, bir kısmı tabii ölenleri de var, bir kısmı karşısında Ebu Cehil, Mekke devletinin parlamentosunun en seçkin üyelerinden, o insanlara diyor, Arap dili ve edebiyatı üzerine fevkalade bilgiye sahip bu insanlar, ensab bilgisi der siret kitaplarında, yani Arap tarihiyle ilgili fevkalade bilgiye sahip bu insanlara, bugünkü ifadeyle kullanalım, tarih profesörü, Mekke devletinin ileri gelen elemanları var karşısında ve onlara eyyuhel cahilun, ey cahiller, efe gayrallahi te'murunni a'budu, Allah'ın dışında bir başkasına kulluk yapmamı mı bana emrediyorsunuz? Şimdi biz bunu aynen okuyoruz. Ey cahiller! Avrupa'ya dönüyoruz ve diyoruz ki Allah doğmamıştır, doğurmamıştır. Lem yelidi ve lem yüledi. Yani Hazreti İsa Allah'ın oğlu değildir, onun peygamberidir. Uzeyr Allah'ın oğlu değildir. Ey Yahudiler! Siz ne diye Allah'ın oğlu diyorsunuz Uzeyr'e? Biz bir tek Allah'a iman ediyoruz. Ondan başkasına da kulluk yapmıyoruz. Ey cahiller! Cahiller derken karşımızda muhatap olarak İsrail'de Sharon, Amerika'da Bush, İngiltere'de Blair. Tabii bundan öncekileri düşünün, bundan sonra gelecek olanları da düşünüverin. Önemli değil. İsimler hiç önemli değil. Yapmayın, etmeyin. Onlar adına konuşanlar, yani biz yeryüzünde Allah'ın temsilcisiyiz diyenler de yalan söylüyorlar. Allah'ın yeryüzünde temsilcisi yoktur. Onun adına konuşacak olan yok. Kitap vardır, Kur'an-ı Kerim. Peygamber vasıtasıyla, aleyhissalatü vesselam vasıtasıyla indirilmiştir. O konuşur. Onun dışında şu anda yeryüzünde kim olursa olsun, ben Allah'tan mesaj aldım, bu böyledir, ben yanılmazım, yanılmaz adamım ben diyorsa biri veya birileri bu adam yanılmaz adam diyorsa yalan söylüyorlar. Ve o adama bizim kul olmamız isteniyor aslında. Bu adam yanılmaz adam. İsa onun ruhunda yaşıyor ve o konuşuyor diyecek olursa o adama bizim kul olmamız isteniyor ve biz diyoruz ki ey cahiller, bu cahilliktir. Senin ünvanın ne olursa olsun hiç önemli değil, bu cahilliktir. Bütün insanlar bir tarağın dişleri gibi eşittirler, bilgileriyle öne geçerler, takvalarıyla Allah Celle Celaluhu'ya yaklaşırlar. O kadar. Ve laqad uhiye ileyke ve ilellezine min qablike. Sana şöyle vahyolundu diyor. Bunu Peygamber Efendimize. Şimdi onun şahsında bize diyor. Senden öncekilere de böyle vahyolundu. Yani hem sevgili peygamberimize hem de ondan önce İsa aleyhissalatu vesselama, Musa aleyhissalatu vesselama, İbrahim aleyhissalatu vesselama, Nuh aleyhissalatu vesselama, Adem aleyhissalatu vesselama ve diğer bütün peygamberlere şöyle vahyolundu. Rabbimden böyle bir bilgi geldi onlara. Le'in eşrakte leyahbedanne ameluke ve letekunenne minel hasirin. Eğer sen Allah'a ortak koşacak olursan senin amelin boşa gidecektir. Ve sen husrana uğrayanlardan olacaksın. Şimdi vahiy bize gelmiyor. Sevgili peygamberimize gelmiş vahye biz iman ediyoruz ve Rabbim bana, Rabbim sana, Rabbim ona, Rabbim 6 milyar insana şu anda le'in eşrakte tek tek herkese diyor. Eğer Allah'a ortak koşacak olursan amelin boşa gider. Ya ama hocam adam Allah'a inanmıyor veya Allah'a inanıyor da Allah yeri göğü yaratmıştır, çiçeklerle donatmıştır, geri kalana karışmayız, karıştırmayız. Biz İngiliz filanın dediklerini tutarız, Amerika'nın koyduğu değerlere inanırız, Batı'nın değerlerine veya Çin'in değerlerine veya Buda'nın değerlerine inanırız ve onu uygularız. Bu daha güzeldir, Allah'a ortak koşma işlemi. Eğer bunu yapacak olursanız amelleriniz boşa gider diyor Allah Celle Celaluhu. Ve siz zarara uğrayanlardan olursunuz. Peki ama bunun yaptığı iyilikler, onun yaptığı iyilikler şişen balon gibi iğneyi batırınca boşa gidiverdiği gibi boşa gider. Leyahbetanne kelimesi onu da ifade ediyor. Belillâhe fâbud ve küm mineşşâkirîn. Yalnız ve yalnız Allah'a kulluk yap. Hayır. Bırak o müşriklerle beraber olmayı, Allah'a şirk koşmayı. Yalnız Allah'a kulluk yap ve sen şükredenlerden ol. Teşekkür edenlerden ol diyelim. Biraz önce söylemiştik. Bir insandan bize yapılan bir iyilik için, çok basit bir iyilik için, bu yol nereye gider dediğimizde adam da söyleyiverdiğinde teşekkür ederim diyoruz. Yolu yaratan Allah Celle Celaluhu, adamı yaratan Allah Celle Celaluhu, soran dili yaratan Allah Celle Celaluhu, sorarken kelimeleri dizmeyi öğreten o beyni yaratan Allah Celle Celaluhu, ağzımıza tat veren Allah Celle Celaluhu, milyonlarca tadı ayrı ayrı yaratan yine o Allah Celle Celaluhu. Bütün o nimetlerden dolayı Rabbim teşekkür etmemizi istiyor. Şükredenlerden ol diyor. Allah'a olan şükrümüz bedenle olur, elle olur, dille olur, gözle olur, gönülle olur bizim teşekkürlerimiz. Gönülle teşekkürlerimiz, ya Rabbi her şeyi sen yaratıyorsun, bunda hiç şüphem yok, senin ortağın yok demeniz gönülle yapılan şükürdür. Dille bunu ifade etmeniz, insanlara duyurmanız dille yapılan şükürdür. Namazlarınızı kılmanız bedenle yapılan şükürdür. Nimetleri insanlarla bölüşmeniz, hayvanları da ondan yararlandırmanız elle yapılan şükürdür, teşekkürdür. Yani teşekkür ederim Allah'ım kelimesi ile yalnız dille söylemek yeterli değil. Elle bir şeyler verirseniz elin şükrüdür. Okşarsanız elin şükrüdür. Severseniz elin şükrüdür. Bazen insanların Allah'a giden yollarını kapatanlar var. Geçirtmeyiz, cennete göndermeyiz insanları. İmanın ve İslam'ın yolunu keseriz diyenlerin orada o engelini aşma işlemi de yine elin şükrüdür. Ve ma kaderullahi hakka kadrih. Zümer suresinin 68. ayet-i kerimesi. Allah'ı hakkıyla takdir edemediler. Vel arzu cemian kabzatuhu yevmel kıyame. Kıyamet gününde bütün arzın tamamı Allah'ın elindedir. Ve semavatü matviyatun bi yemini. Bütün gökyüzü Allah'ın elindedir. Yani kudret eline dürülmüştür. El derken şu el değil tabii ki. Yani her şey onun elinde diyoruz ya. Her şey onun elinde derken elinin içinde anlamında değil. Türkçede de aynı edebiyat kuralını işletiyoruz. Ya her şey elinde adamın dediğinizde şu elinin içinde değil. Yani diliyle, eliyle, işaretiyle, imzasıyla her şeyi o yönetiyor, o sahip anlamında kullanıyoruz. Kıyamet gününde yerin dürüleceğini, gökyüzünün de dürüleceğini, yeryüzünü, gökyüzünü de dürenin Allah Celle Celaluhu olduğunu ama insanların hakkıyla Allah'ı takdir edemediklerini Allah Celle Celaluhu bize bildiriyor. Hani biraz senedine dokunulsa bile sevgili peygamberimizden bir hadis-i şerif: "Ma arafnake hakka marifetike ya maruf." Ey bilinen Rabbim, biz seni hakkıyla tanıyamadık, bilemedik diyor Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam. Hadis doğru ise güzel bir tarif. Hakkıyla bilemedik. Hakkıyla bilmede derinleşmek için Kur'an'ı çokça okumamız gerekmektedir. Çokça okumamız gerekmektedir. Çünkü Kur'an'da Rabbim kendisini tarif ediyor. Çokça okuyacağız. Çokça ne kadar? Muhterem seyirciler, en az 48 senedir ben Kur'an okurum. Hiç ara vermeden okurum. En azından şöyle bir 30 yıldır da anlatırım. Yani benim Diyanet'teki vaizlik dönemimde de Kur'an-ı Kerim'i anlatırdım vaazlarımda. İstanbul'a geldikten sonra da İstanbul'un birçok camisinde birkaç defa Kur'an-ı Kerim'i anlatarak hatmettim camilerde, cemaate. Bazı radyolarda baştan sona anlattım. Şimdi TV5'ten dinliyorsunuz. Tamamın, yani Kur'an-ı Kerim'i birkaç defa hatmetmeme rağmen bazı ayetleri okuduğumda aman ya Rabbi diyorum, ben bu ayeti yeni görüyorum. Şifa tefsirime, 8 ciltlik şifa tefsirime dönüp bakıyorum. Orada da güzel şeyler anlamışım ve anlatmışım. Yani ben o ayeti okumuşum ama Kur'an yeni şeyler söylüyor. Her an güneş doğar gibi, hani her doğan günü güneş yeni doğuyor ya, her sabah doğuşundan rahatsızlık duymuyoruz güneşin ve bize hayat bahşediyor. Kur'an da aynen öyle. Her okuyuşumuzda bize yeni şeyler söylüyor. Allah Celle Celaluhu hakkıyla takdir edebilmenin en iyi yolu Kur'an'ın Allah Celle Celaluhu tarifini iyi öğrenmemiz ve arkasından sevgili peygamberimizin o ayetleri nasıl yorumladığını da yine Kur'an tefsirlerinden öğrenmemizden geçmektedir. Onu tanırsak, hakkı tanırsak halkı da tanırız.